بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال ہے کہ پہلے خوش نصیب اسلامی بھائی آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے سفر کرتے تھے اور آپ قافلہ چل مدینہ ترتیب دیا کرتے تھے اور اسلامی بھائی مدینہ شریف کی باادب حاضری آپ کے ساتھ دیا کرتے تھے. کچھ عرصے سے اب یہ قافلہ سفر نہیں کر رہا اور آپ قافلہ بھی نہیں بنا رہے, تو ہم سب کے دلوں میں ارمان ہے کہ آپ بھی ہمیں چل مدینہ ارشاد فرمائیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کریں, اگر یہ خواہش دل میں ہے اگر پوری ہو جائے تو. ہاں, اچھی خواہش رکھنا اچھا, نیت صاحب منزل آسان. آپ سب مل کر دعا فرمائیں کہ اسباب ہو جائیں اور چل مدینہ کا سلسلہ شروع ہو جائے, چل مدینہ کا قافلہ شروع ہو جائے. فی الحال تو چند سال سے واقعی میں حاضری سے محروم ہوں, اللہ کرے کہ اسی صورت بن جائے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا گئی, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. اب یہ کہ طرح طرح کے میرے اعذار ہیں, عذر ہیں, کچھ مجبوریاں ہیں, اب وہ مجبوریاں دور ہوتی نظر نہیں آتی. کیا کہیں, بس اپنی غفلت ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مجھ جیسے سست شخص کے لیے ہی گویا فرما رہے ہیں, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, چل ارے جھوٹے بہانے وعدے, چل ارے جھوٹے بہانے والے. بہرحال میری کوتاہیاں, دعا فرمائے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل ہو جائے. بس دنیا میں کوئی رکاوٹ خاص نہیں ہے, ان مان ہو کر تو رکاوٹ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی رقم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی دنیاوی مصروفیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں حاضری سے قاصر ہوں. البتہ بس بعض ایسی رکاوٹیں ہیں جن کا تعلق ادب سے کہہ لیجیے یا جس جو بھی کہیے, وہ رکاوٹیں دور ہوتی نظر نہیں آتی, اور جن کا تذکرہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے معروضات اتاریہ قسط دہم میں کیا گیا ہے, تو جنہوں نے وہ رسالہ نہیں پڑھا وہ ضرور اس کو پڑھیں, تو انشاءاللہ مدینہ پاک کے حیرت انگیز آداب کی آگہی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور میں کیوں مدینہ شریف سے محروم ہوں اس کا بھی آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.